قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemizi Hazreti Kur'an'a hadim eylesin. Yolunda daim eylesin. Şefaatine nail eylesin. Bugün başımıza gelen bütün felaketlerin ve sıkıntıların çaresi Kur'an'dadır. Devası Kur'an'dadır. Devukum ve devaukum fih. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Derdiniz de Kur'an'dadır, çareniz de Kur'an'dadır. Hastalığınızı teşhis ediyor, tedavisini beyan ediyor. Emma da'ukum fe zunubukum. Sizin derdiniz nedir? Günahlarınızdır. Başıma bu neden geliyor? Günahlarından. Sokakta bir çıplak karı görüyorsun. Ona şehvet gözüyle bakıyorsun. Ondan sonra ilerideki diyorsun, ayağını bir taşa çatıyorsun, ayağın burkuldu. Ya ayağıma ne oldu ya? Ayağına ne olacak? İşte orada karıya baktın, ondan oldu. Ya. Mâ asâbeke min musibetin femin nefsik. Başına gelen her bela nefsinin şerrindendir diyor. Mâ asâbekum min musibetin febimâ kesebet eydîkum. Hangi musibet, sıkıntı, dert, keder ne vurursa size ellerinizle yaptığınız günahlarınızdandır diyor. Yani kendin yapıyorsun. Bir şarkı türkü dinliyorsun. Ah oh, gel keyfim gel. Ondan sonra Allah bir sıkıntı veriyor. Lan bu sıkıntı nereden geldi? İşte o keyfinden geldi. Ya. Sabah namazına kalkmadın. Güneş doğdu. Abdestsiz efendim seni yakaladı. Ondan sonra kalktın 9'da 10'da kıldın. Belki de hiç kılmadın. O gün boyunca da ne bereket bulabilirsin ne hayır görebilirsin. O günün bittiyse. Hayırsız. Tembel, üşenik. Yahu elim kolum kalkmıyor işte niye böyle ben halsizim falan. E sabah namazına kalkmadın ya ondan. Hep bunları hadis-i şerifler beyan ediyor. Cemaata bile gitmesen, yani sabah namazına kalksan da, evde kılsan, camiye gitmesen, cemaata gitmesen, yine büyük beladasın. Çok büyük tehlikedesin. Ben sana boşuna abartmıyorum. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi laqad amamtu an amura fi hatabin fi yuhtaba. Vallahi Allah'a yemin ediyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kastettim ki peygamberin masiyeti kastetmesi caiz midir? Yani bir günahı niyet eder mi? Peygamberin kalbine bir günah fikir gelir mi? Gelmez. Vallahi diyor kastettim. Yani niyet ettim. İçimden geçirdim. Neyi? Bir sabah namazı vaktinde diyor, ben imam olmayayım. Yerime başka bir adamı imamlığa geçireyim. Çünkü ben imam olunca diyor, çıkıp dışarıdaki evleri kontrol edemem. Niyet ettim ki yerime başkasını geçireyim. Sonra odun demetleri yaptırayım. Odunları yığdırayım, demet yaptırayım. Sümme ugalife ilâ ricalin tegallefu anil cemaati fevuharrikâlin buyutu. Sonra gideyim cemaattan geri kalan. Şimdi camide sabah namazı tam kılınırken ben kıldırmayayım, imam olmayayım da gideyim bakayım kimler evlerinde kaldılar da. Evlerinde kalanlar da hoş namaz kılıyorlar mesela. Ama evinde kılıyor da camiye gelmiyorlarsa onların başına evlerini yakayım diye vallahi istedim diyor ama yapmadım diyor. Peygamber yeminle bunu Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sabah namazına cemaate çıkmayan adamın evi öyle bir ateş içindedir ama anlamıyor. Ateş bacayı sarmış, haberi yok. Ne zaman anlayacak? Cehennem ateşine düştüğü vakit anlayacak. Dünyada kendisini rahat yatakta zannediyor. Halbuki ateştedir, haberi yok. Bu işler ne zaman anlaşılır? Tozlar kalktığı zaman. Şimdi ortalık tozlu, dünya gözlüğüyle bu işler keşfedilmez. Şimdi görmüyor musunuz? Yollarda herkes arabalarda, kimisi Mercedes'e binmiş, kimisi BMW'ye, kimisi makam arabasına, ağalar, paşalar, sırmalılar, sarmalılar, hepsinin nesi var? Oo, büyük itibarları var. Namaz yok, abdest yok, Kur'an yok, bir şey yok. Ama bakarsan dünyada ağa paşa. Şimdi bunların altında ne var, ne zaman belli olacak? Diyelim ki sis. Göz gözü görmüyor, duman sarmış ortalığı. Birbirine hava atıyorlar bir cemaat. O diyor benim altımda işte şöyle bir at var. Öbürü diyor benim altımda şöyle bir kısrak var. Öbürü diyor benim altımda şöyle bir kaliteli bir hayvan var. Yani ama kimse bir şey görmüyor çünkü sis var. Birbirine konuşuyorlar. Şair de diyor ki sevfetera idencelel gubar eferesün tehteke emhimar. Durun diyor, bu toz duman yakında kalkacak, o zaman göreceğiz altındaki at mı var, eşek mi var diyor. Sen bugün makam arabalarına binip hava atarsın ama yarın cehenneme de yüzüstü gidersin. Tamam mı? Yüzüstü, sürüne sürüne. Cehennemin içinde de süründürülürsün. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ. Ateşin içinde yüzlerinin üstüne süründürecekleri gün, böyle çekilecekler, suratın üzerinde ateşte çekilecekler. O zaman onlara denilecekler, cehennemin tadına bakın bakalım. Neyine güveniyorsun? Kim kandırıyor seni? Kim Allah'a karşı cesaretlendiriyor seni? Kim diyor sana ki, sana bir şey olmaz. Sen ağasın paşasın, sen namaz kılmasan da olur, sen şerata inanmasan da olur. Sen dünyada kralsın, ahirette de kral olacaksın. Zaten ölsen de dirilmeyeceksin, yok olacaksın. Kim diyor sana bunları? Kim? Seni yaradan Allah kitap indirdi. Peygamber gönderdi, vaizler gönderdi. Niye dinlemiyorsun? Senden daha cahil, senden daha gafil, senden daha sapık adamların peşinde gidiyorsun. Bir insan kendinden beter bir adamı dinler mi ya? Bu televizyonlarda size konuşanlar sizden bin kat cahildir. Siz dinden ne kadar biliyorsunuz? Onlar o kadar biliyor mu? Bilmiyor. Peki siz bu adamları dinleyip onların görüşüne göre hareket etmiyor musunuz? Gündem yapmıyor musunuz? Kamuoyu oluşturmuyor musunuz? Şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye yayıp durmuyor musunuz? Bu adamların haberleri yayılacak, lafları, sözleri dinlenecek adam mıdırlar? Çoğu yalancı sahtekarlar. Şu gazetelerin, yazdığı haberlerin ertesi gün tekzip sayfalarını okuyor musunuz? O tekzipler için ayrı bir gazete çıkartmak lazım. Dünkü gün yazdığını yalanlıyor ertesi gün. Mahkemeye veriyor adam, tekzip veriyor. Bir gazete daha lazım ki tekzip için basılsın. O kadar yalan yazmış. Kendi kendine her gün yalanını yazıyor zaten. Bu millet bunların peşinde. İki tane televizyon alacağım diye. Yok efendim kupon aldım da şimdi işte hoca kuponlarım yanacak da işte senin kuponun da gözüne girsinsin. Gazetende. O çırılçıplak resimli gazeteleri, o dinin aleyhinde yazan pislikleri, leşleri, necasetleri nasıl eve sokuyorsun? Çoluk çocuğa okutuyorsun. Rahmet meleği girmez o evde be. Rahmet meleği girmez. O vaziyette ölecek olsan ne olacak senin halin? Hazreti Ali Aleyhisselam gelir girer ama merak etme, ölüm meleği girer. Rahmet meleği girmez. Sen de iyi o zaman, birkaç heykel as da Ezra Aleyhisselam'dan da yırtarsın, he? Girmez. Nereye girmez be? O her yere girer. Ama bir de rahmet melekleri var, onlar gelmez. Sonra can çekişirsin, kefen yırtarsın. Sorulursun onların hesabında. Kimlerle oturdun kalktın, kimleri seyrettin, kimleri dinledin, kimleri izledin, kimlerin peşine gittin. Belayı bulursun. Ah Müslümanlar, bu Müslümanların başına ne geldiyse nefsimizin şerrinden geldi. Bu ateş bizden çıktı, döndü bizi yaktı. Kimse de suç aramayalım. Kabahat samurdan kürk olsa kimse üstüne giymez onu. Biz giyelim üstümüze, bu kabahat bizim. Biz cami cemaati terk ettik. Bugün sabah namazlarında kaç kişi cemaat var? Şu öğlen namazından sabah namazının farkı nedir? Öğlende dolduğunuzda sabahleyin boşaldınız. Sabah namazı öğlenden de daha mıyım? Beş vaktin en üstünü hangisidir? Sabah namazı. İnne Kur'an el fecri kâne meşhûdâ. Sabah namazında iki kısım melekler hazır oluyor. Bu namazlarda bir kısım melek. Şimdi öğlen namazında bizim yazımızı yazan hangi melekler? Gündüzcü melekler. Şu anda gündüzcü melekler öğlen namazını kıldığımızı yazdılar. Elhamdülillah, Allah kabul etsin. He. Ama sabah namazında iki kısım melek var. Niçin? Devir teslim nöbeti var. Sabah namazında ne oluyor? Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Bu hadisleri Bukhari'dir. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَعْتُوا ف۪يكُمْ. Gece ve gündüz melekleri diyor sizin hakkınızda nöbetleşirler. Sizin haberiniz yok. Başınızda görevliler var. Ah başınıza bir polis dikseydiler, bekçi koysaydılar, namaz kılıyor musun, kılmıyor musun, kılardın değil mi? He? Polisin gözünün önünde kılmaz mıydın? Mecbur etselerdi namazı, kılardın. Cemaate gidiyor musun, gitmiyor musun? Siciline işlenseydi gider miydin? Oo, giderdin. Deselerdi ki beş vakit namaza gidene terfi vereceğiz. Camide adam almazdı be. Kadroya koyacağız. Bir işe alacağız diyorlar. 20 bin kişi stadyumu dolduruyorlar. 5 kişi işe alınacak, 20 bin kişi müracaat ediyorlar. Mevla diyor ki cenneti açtım, hepiniz buyurun gelin, bir kişi gelen yok. Bir ekmeğin peşine, bu stadlar, stadyumlar dolacak kadar adam dünyalığın peşine gidiyor da, kainatı yaradan Allah açtı bu camileri, evlerini, buyurun gelin cennetten, felaha çağırıyor. Gelen var mı? Yok. Adamın haberi yok ki. O sade dünya biliyor. Varsa dünya, yoksa dünya. Ekmek de dünyada, tereyağı da dünyada. Değil. Bak bu dünya fanidir. Şimdi ölsen ne ekmek girer boğazına, ne su geçer boğazından. Bitti dünya. Bugün ölenler var. Öğlende cenazesi kılınanlar var. İkindi de kılınacaklar var. Her gün er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine çocuğa öyle niyet ederler. Gidiyor. Sel gibi gidiyor. Bugün binlerce insan mezara inecek dünya üzerinde. Bunlardan biri de sen ben olabiliriz. Yarın da olacağımız kesin. Hiç şüphesi yok. Bir taneniz yemin edin ben ölmeyeceğim. Demezsiniz. Ama hepimiz yemin ederiz vallahi öleceğiz. Ama ne zaman Allah bilir. Ne kadar garantisi var. Peki böyle bir ahiretin ekmeği yok mu? Yemeği yok mu? Geçimi yok mu? İstirahati yok mu? Kaç sene yaşayacaksın? 50 mi 60 mı bilmiyoruz. Kimisi daha 20-30 yaşında bile ölüyor. Kimisi çocukken ölüyor. Bu kadar fani bir hayat için, bunun ekmeği yemeği için ırgat gibi çalışıyorsun. En az 24 saatte 8 saat çalışıyorsun. Mesai bile yapıyorsun. Bayılıyorsun ki mesai verseler de sabaha kadar da çalışsam da maaşım fazlalaşsa diye. Gece bekçiliği verseler iş olarak bayılıyorsun. Deseler ki kömür ocağına ineceksin, kömür çıkaracaksın. Çıkarırım yeter ki maaş olsun. Bu kadar zor işleri. Hamallık yapıyorsun. Herkesin kendine göre bir mesleği vardır. Bu kadar zor işleri efendim dünyanın menfaati için yapıyorsun da önünde sonsuz bir hayat var. Aynı böyle yaşamak var. Aynı böyle. Zannetmeyin ki rüya alemi. Ahiret ruh alemi değildir. Ahiret beden de dirilecek. Bazıları da zannederler ki öldükten sonra ahiret diyorlar ama o ruhanidir yani rüya gibi bir şeyler. Değil. Esas dünya rüya gibi kalacak. O zaman soracaklar dünyada ne kadar kaldın da 1000 sene yaşamış adam dünyada diyecek ki yarım gün durdum herhalde. Dünya rüya, dünya bitti. Bizden evvel 1000 sene yaşayanlar gitti. Nuh aleyhisselam 1000 sene yaşadı. Bak öleli kaç 1000 sene oldu. Sen 50 seneyi mi bitiremeyeceksin? Ha bitti. Çoğumuzun ki bitti gidiyoruz. Hep peş peşe. Resulullah Efendimiz öyle selam verirdi mezardaki ölülere sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin. Entümüs sâbikûne ve nehrüküm lâhikûn. Ey inanan kavmin diyarı. Mezarlıklar da bir diyar, bir yurt. Orası da bir vatan, hem ne vatan. Yatıyorlar orada hepsi. Onlara selam verirdi. Ne derdi? Siz bizden önce gittiniz, biz de peşinizden geleceğiz. Ve nehnu bil ezer bir rivayette. Biz de izinizdeyiz yani. Peşinize oraya geliyoruz. Çünkü bir yere gidecek halimiz yok. Ama orası senin gördüğün gibi toprak değil. Senin gözünün gördüğü gibi toprak, sen bakıyorsun işte yumruk gibi topraklara yatırdık adamı, bıraktık geldi. Ya el kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min hufrin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. Gözünün gördüğü kadar genişliyor. Gözünün gördüğü yere kadar böyle dört bir tarafı genişliyor. Ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Öyle sıkışıyor, kemiklerini sıkırıyor böyle. Gır gır gır gır gır kemikleri birbirine giriyor. Halbuki sen istersen 3 metre geniş yap. Mevla onu öyle sıkıştırıyor ve orada bütün kabrini ateş dolduruyor. Allah Allah. Hendek Muharebesi'nde gavurlar Resulullah Efendimiz'i çok zora soktular. Sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit namazı vaktinden kaçırttırdılar. Özellikle ikindiyi kaçırınca o kadar üzüldü ki, harp ya harp. Biz evde yatıyoruz da namazı kaçırıyoruz ya. Harp. Efendimiz bir kere işte başına geldi, Hendek Muharebesi. Şagalûnâ anis salâtil vustâ, salâtil asrî, melâllâhu kulûbum ve kubûrum nâra. Nebet dua yaptı onlara. Kainatın Efendisi, rahmetel âlemin, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, hiç lanet beddua etmez idi ama namazı kaçırttırdıkları için ne dedi? Bizi dedi namazlarımızdan engellediler. Özellikle ikindi namazını bize kaçırttırdılar. Allah kalplerini, kabirlerini, mezarlarını ateş doldursun dedi. Bak, mezar nasıl ateş doluyor? Resulullah'ın bedduasıyla. Senin gördüğün gibi değil öyle aşağısı. Ölü cenaze kabre konduğu zaman ta mezarının başından dağılanların ayak seslerine bile işitiyor. Hatta innehu leysmu harkan alim. Yani takunyaları diyelim, ayakkabıları gidiyor ya böyle tek tek dağılıyorlar mesela millet telkinden sonra. Onları bile işitiyor. Eyvah gidiyorlar, beni yalnız bıraktılar şimdi. Duyuyor. Ruh ölmüyor ki. Ondan sonra münker nekir geliyor. Sualler, cevaplar, aman ya Rabbi. Rabbim kolay eylesin cevabımıza muktedir edin. Resulullah Efendimiz geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Buhari'de vardır. Onun resmi geliyor. Görüntü. Siz Amerika'yı buradan görüntülüyorsunuz ya. Çok ilerlediniz ya siz. Mevla gösteremez mi Habibi'nin mezarını? Görüntü. Aynı böyle. Sen bu adamı tanıyor musun soruyorlar. Ne diyeceksin? İşte onun sünnetine dünyada uyduysan, orada Rabbin sana onu tanıtıyor. Tanımaz olur muyum ya, bu benim peygamberim, ben bunun izinde yaşadım, sünnetiyle yaşadım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ha, münafık isen ne olacak? Sahtekarsan, inandım demişsin, dünyada Müslüman geçinmişsin, nüfusuna İslam yazdırmışsın ama hayatın Yahudi Hristiyanların peşine geçmiş, peygambere hiç ittiba etmemişsin. Ne cevap vereceksin o zaman? Sarık düşmanları, sakal düşmanları, cübbe şallar düşmanları, çarşaf düşmanları, Kur'an düşmanları. Ne cevap vereceksin o zaman? Bu kimdir bu dedikleri zaman? O senin benim peygamberim dedirtecekler mi sana? Vallahi diyemezsin. Ağzın tutulacak, mühürlenecek. Sen onun sünnetinin düşmanıydın denecek. Ya. Yazıklar olsun sana. Kainatın efendisinin tacıyla efendim, sarık bizim tacımızdır buyurduğu böyle bir büyük sünnetiyle alay ettin, hafife aldın, küçümsedin, bez parçası dedin, bunda ne hüner var dedin, bizi geri bırakıyor dedin, yasak ettin, he? Ne cevap vereceksin Allah'a sen? Ne cevap vereceksin? O peygamberin huzurunda sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim kardeşlerim, faturalar ağır. Hiç ödenecek bir şey değil. Bak münafık, Resulullah Efendimiz'in mezarında gördüğü zaman bu kimdir dendiği zaman da böyle bakıyor bakıyor, ağzı açık kalıyor. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz aynen tarif buyuruyor. Ah, ah yapacak diyor. Böyle ses çıkaracak. Sonunda da diyecek ki, ben tam kesin bilemiyorum ama insanlar bunun için bir şeyler derlerdi yani, peygamber falan diyorlardı. Bak bak, ben tam diyemiyorum diyor. İnsanlar bunun hakkında böyle derlerdi diyecek. O zaman ona melek ne diyecek? La derayte ve la teleyte. Sen ne bunun hak peygamber olduğuna inandın, ne de kelime-i şehadeti inanarak okudun, seni gidi sahtekar, bir ateş efendim kamçısıyla ona vurulacak gidiyor. Onun üzerine Efendimizin şehadetini getiremeyince bir ateş kamçısı ona vurulacak ki o öyle bir bağıracak mezarından onun sesini يَسْمَعُوا كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ yedi kat göklerde ne kadar melekler ve yedi kat yerlerde ne kadar canlı mahlukat var ise onun inlemesini ve mezardaki bağırmasını hepsi duyacaklar. اِلَّ الثَّكَلَيْنِ ancak insanlarla cinler duyamaz. Niçin duyamaz? Duysalar imtihan olmaz. Şimdi şu mezarlıkların inlemelerini sokaktan geçenler duysalar imtihan kalır mı? Kalmaz. Adam ne diyor zaten? Neye güveniyor? Diyor ki kim gitmiş de gelmiş diyor. Kimin kafası yarılmış da gelmiş diyor. E bunu diyen adama sen şimdi bir de duyurtursan oradan, o adam tabi o zaman mecburen inanır. Mevla da kullarını mecburen inandırmak istemez. Gayba inandırmak ister. Yani serbest bırakır. Dileyen inansın, dileyen küfretsin. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Ama sonunu da hesap etsin. Estaizu ve kulil hakku min rabbikum. Ya Muhammed söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem, size Rabbinizden hak geldi. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artık isteyen inansın, isteyen inanmasın. İşte buraya aldanıyorlar. Buraya aldanıyorlar da ne diyorlar? E ben inanmıyorum canım şerata, Kur'an'a. Mecbur muyum? Bak adam ne diyor şimdi? Mecbur muyum? Allah-u Teala da buyuruyor ki, isteyen inansın, isteyen küfretsin. Bak. Ama sonra ne buyuruyor? اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ نَارًا. O zalimlere, o kafirlere, o inanmayanlara da biz ateş hazırladık. Eğer şimdi dünyada sana diyorlar ki, ister inan, ister inanma. Dünyada inanmayanın suyunu mu kesiyorlar? Ekmeğini mi kesiyorlar? Gavur olursan daha çok rahat ettiriyorlar. Ama ahirette ne yapacaklar? Çıktın mezardan mahşere, isteyen cennete, isteyen cehenneme. Ne güzel be! Yok! Kim inanmadı? Mecburi istikamet cehenneme. E şimdi bu serbestlikten ne anlaşıldı? Ağzından girdi, burnundan çıkacak. Ne anlaşıldı bundan şimdi? Adamı minareye çıkartmak gibi. O da zannediyor ki, minareden manzara seyredeceğim İstanbul'u güzel. Halbuki atacaklar onu oradan aşağı, onun için çıkarıyorlar. Haberi yok. Şimdi dünyada inanmayanlara Mevla veriyor. Yiyin, için, konuşun. Sıhhat, sağlık, uzun ömür. Herif de zannediyor ki ben ne iyi adamım ya ben. Ben iyi adam olmasaydım diyor, ben böyle yaşayabilir miyim ya? Halbuki onun alameti değil. O tersinin alametidir. Hiç hasta olmuyorsan çok üzülmen lazım. 40 gün hasta olmayanlar Allah'ın dostları üzülürler. Ne günah yaptık da acaba hasta olmuyoruz ya? Çünkü hasta olmadı mı günahlar dökülmüyor. Dökülmeyince ne oluyor? Birikiyor, birikiyor. Ahirette çıkacak. O zaman daha zor olmayacak mı o zaman? Dünyada gözün seyirse, damarın pıt pıt atsa, eline kıymık batsa, ayağın taşa çatsa, günahını döküyor Allah-u Teala. Eğer senin ayağın taşa çatmadan rahat rahat yaşıyorsan, senin durumun çok tehlikeli. Çünkü neden? Bütün günahların ahirette birikecek, karşına çıkacak. Neyle ödenecek? El-mümin la yehlu an kılletin ve illetin ve dilletin. Müminin başı fakirlikten, hakirlikten, hastalıktan kurtulmaz diyor Resulullah. Hakikaten bak bugün, elhamdülillah, müminler sıkıntıdan kurtulmuyoruz. Demek ki müminiz. Münafık olsak, gavur olsak hiç sıkılmayacaktık. Mümin olduğumuz için sıkıntılarımız var. Mümin olduğumuz için fakirliklerimiz, darlıklarımız var. Mümin olduğumuz için hor hakir görülmelerimiz var. Yani horlanıyoruz. Dışlanıyoruz. Görüyorsunuz toplumda nasıl bir bakış açısı var? Şeriat ehline, sünnet ehline karşı nasıl bir bakış açısı var? Milletin fikriyatı nasıl, düşünceleri nasıl? Acayip bir durum ya. Adam orada duruyor, sokağın kenarında kahvenin önünde oturmuş duruyor. Oradan bir sakallı geçiyor veya bir sarıklı geçiyor. Oturduğu yerden başlıyor ona sövme. Ulan ne oldu? Bu adam sana bir şey mi yaptı? Yok. Bu adamı tanıyor musun? Yok. Niyetini biliyor musun? Yok. Ne söylüyorsun bu adama? Tipine bak diyor ya. 20. asırda şu vaziyete bak. Milleti böyle kutuplaştırdılar artık. O duruma getirdiler ki milleti barut gibi patlatacak hale getirdiler. Şimdi adam sokakta gördüğümü bir sarıklıyı, bir çarşaflıyı laf atıyor ya. Niye bu adama sen düşmanlık yapıyorsun? Ne alıp veremediğin var? Babanı mı öldürdün? Yok. Niye? Haz etmiyorum diyor ya. Kılığına kıyafet mi? Hiçim sevmiyor diyor ya. Demek sen peygamberini de görsen aynı yapacaktın. Demek sen peygamberini de görseydin aynı yapacaktın. Çünkü senin peygamberin kafasında efendim şapka takmazdı. Boynunda da yular takmazdı. Senin peygamberin daracık pantol da giymezdi. Senin peygamberin efendim he? Sakalını da kesmezdi, bıyığını da kesmezdi. Senin bir peygamberin vardı, başı sarıklıydı, yüzü sakallıydı, sırtı cübbeliydi, üstü entariliydi, altı şalvarlıydı, aileleri çarşaflıydı. Eğer ki bu peygambere inandıysa, onun nişanını gördüğün zaman sevmek mecburiyetindesin. Sövmek değil. Ne zaman ki söversin, vallahi dinsiz, imansız, kitapsızsın. Kitapsızsın. Çünkü sünnete söven, sakala söven, sarığa söven kafir olur. Çünkü onlar İslam nişanlarıdır. Şairullah'tır. Ne yaptığından haberin yok. Kendi suçunu bıraktık. Kendi suçun. Sen kendin sarık sarmıyorsun. Sakalını bırakmıyorsun. Cübbe giymiyorsun. Ne yapıyorsun? Başından tırnağına kadar Avrupa'yı taklit ediyorsun. Frenk mukallitliği yapıyorsun. Yakana kadar frenk yaka. Yakanın adı ne? Duymuyor musunuz siz ya? Gömlek yakaları, ceketlerdi. Duymadınız mı hiç? Adı ne? Frenk yaka. Tıraş oluyorsun. Adı ne? Amerikan tıraşı. Çocuğunu tıraş yaptırıyorsun. Alabruz. Her tarafın dönmüş. Ne huzu billah dinsiz imansızlara benzemişsin. Ben yine sana kafir demiyorum. Niçin kafir demiyorum? Bir insan ne kadar günah işlese, yaptığını haram bilirse kafir olur mu? Olmaz. Kaç kere söyledim. Bir adam sakalını kesse günahkar olur. Kafir olur mu? Olmaz. Namaz bile kılmasa yine kafir olmaz. Namaz farzdır inanıyor ama tembelliğinden kılamıyor. O da Müslümandır. Allah nasip etsin inşallah. Tamam. Mesela adam zekatını veremiyor cimriliğinden, hacca gidememiş tembelliğinden. Buna gavur denir mi? Denmez. O da inanmışsa, helala harama inanmışsa Allah onu da ıslah etsin deriz. Son nefeste imanını kurtarmayı nasip etsin. Mesele son nefes. Ama buradaki farklılık nedir? Değişik yön nedir? Bir insan efendim namaz kılmamakla kafir olmaz ama namaza dese ki namaz spordan başka bir şey değil canım. Ben zaten spor yapıyorum. Çok hareketli adamım. Namaza ne lüzum var? Adam bizzat bana bunu dedi ya. Ben de Müslümanım diyor. Namaza inanıyorum ama kılmıyorum. Niye kılmıyorsun? Çünkü diyor namaz diyor böyle kireçlenmemek için diyor böyle yaşlılar şunlar bunlar. Hani belin beli hareket edecek ki herif hepten yatalak kalır sonra diyor. Ama diyor benim gibi adam diyor ben zaten vakit bulamıyorum ki namaza diyor. Oraya koş buraya koş. Yani çok nereye giderim fark etmez. Bunu diyen ne olur? Kafir olur ya. Yani İslam'ı küçümsüyor. Hafife alıyor. Emirlerini yasaklarını çiğniyor. Amel bakımından değil, inanç bakımından çiğniyor. Bak ne dedim, hacca gitmese gavur olmaz. Ama hacca gitse, gitse de gelse dese ki, ya orada da bir şey anlamadım ya, efendim işte, hacda efendim şeytan taşlamaya gittik, şeytan yok, bir şey yok, taşı taşa koyduk da geldik işte, efendim boşuna koşturdular bizi boşuna şöyle. Bu adam hacca gitse de kafir olur. Niye? Gitmiş orada hakaret ediyor. Bunlar ince meselelerdir. Sakal tıraşıyla kafir olmuyor. Ama dese ki sakal pisliktir. temizlemek lazım dese kafir oluyor bak. Çünkü neden? Sünnete pislik dediği için. Bunlar çok mühim meselelerdir. Bunlar çok mühim meselelerdir. İman meseleleridir. Bu milletin çoğu buradan sınıfı geçemez. İslam nişanlarına düşmanlık var. Ondan sonra kabirde bu kimdir sorulacak? Sen o peygamberin sünnetine düşmanlık et. Ömrün boyu hayatın geçtiği onun sünnetinin aleyhinde. Düşmanlığında. Sonra şimdi ne diyeceksin? Bu benim peygamberim. Kolay mıydı? Kur'an sorulacak sana. Kitabın nedir? O Kur'an'dan bir harf okumadın. Bir ayet manasını okumadın. Tefsirine bakmadın. Amel etmedin. Beni yaradan Allah bana ne indirdin? Ne gönderdi, ne emrediyor, ne yasak ediyor? Hiç arayıp sormadım. Ondan sonra bu benim kitabım. Kitabın nedir? Kur'an'dır. Diyebilir misin? Dilin tutulur. Kabrin ateş doldurulur. Bir kamçı yersin ki. Resulullah buyuruyor. Öyle bir kamçı yiyecek. O kamçıyla beraber feteşte'ilü nâra. Bütün mezara ateş dolacak diyor. Ve gökler yerler bağırtısını duyacak diyor. İnsanlarla cinler duymayacak. Allah kalp kulaklarımıza duyursun da tesirlenmeyi nasip eylesin. Hayvanlar duyuyor da insanlar duyuyor. Allah. Mezarlıklardan hayvanlar kaçıyor. Azap duyulduğu zaman kabirden gelen sesten atlar kişniye kişniye kaçar. Bazı mezarların yanında at kişner kaçar. Köpek uğuldar kaçar. Ulur kaçar. Yani hayvanlar durmuyor mezarlıklarda. Kaçıyor. Seslerden rahatsız oluyor. İnsanlar mezarın üzerine oturmuş, bir de sigara yakmış, bir de bir kara almış yanına öpüşüyor. Tövbe ya Rabbel alemin, ulan burada mezarlık mı? Bura cami mi? Bunun altında yatır mı var? Ne var hiç? Neden? Alttakinden haberi yok. Ha diyor ki o ölmüş, bitmiş, onda ne var mezarın? Taşı otururum üstüne. Ya, bu kadar gafiliz, bu kadar cahiliz. Efendim kardeşlerim, dert bin, bir değil ki birini anlatalım. Her tarafımız kambur, böyle sakat. İnşallah Rabbimiz hayırla düzeltsin, belayla düzeltmesin. Allah bir bela verir, adamı zorla yola getirir ama o iş değil, onu istemeyelim. Allah'ımız vaaz-ı nasihatla düzelmeyi nasip etsin. Şu ağzımızın tadı bozulmadan huzur içerisinde şu yolda düzelmeyi nasip etsin. Yoksa öyle zorlara sokar adamı ki zorlan secdede yaptırır. Secdeden başını da kaldırtmaz adamın. Öyle yaptırır Allah ama Firavun'u öyle yaptı. Firavun sağlığında secde etmedi. Geberince attı onu Kızıldeniz'in kenarına, yatırdı onu secdeye. Kaç bin sene secdede kaldı. Daha geçen kazıda çıktı secde ediyor. Secde vaziyetinden çekti aldılar. Ne yaradı? Kaç bin sene secde yap. Öldükten sonra secde fayda eder mi? Bugün yapacaksın. Sağlam zamanında bak. Camileri boş saklıyorsun. Cemaata gelmiyorsun. Şimdi istiyoruz ki Ayasofya açılsın. Ya Ayasofya açılsın ama böyle Müslümanlarla Ayasofya açılır mı? Niye açılmaz? Ayasofya niye açılsın ki ya? Fatih Sultan'ın vakfiyesidir, şudur budur. Ya anladık, Fatih Sultan'ın vakfiyesidir, önemi var. Ama bütün camiler Allah'ın evidir. Ve bütün camiler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti var. Devam etmemize emri vardır. Sultanahmet orada boş mu? Sabah namazına gidin, bir imam bir müezzin zor bulursunuz. Sabah namazında. Bir imam, bir müezzin zor bulur. O da nöbetçiyse gelmişlerdir. Nöbetçi değilseler gelmezler. Evet. Süleymaniye'ye gidin hakeza. İki kişi zor bulursunuz. Yatsı namazına gidin şimdi. Yatsı namazında bir saf olmaz. Zaten Süleymaniye'nin ön safı daracık. Önleri küçük. Orada bile bir saf olmuyor. Şimdi öğlen namazına Sultanahmet'e gidin. Turistlerin sayısı namaz kılanlardan fazladır. O çıplaklar geliyor ya turistler, onlar daha fazla içerideki klandan. Bu ar değil mi, bu ayıp değil mi, bu rezilliğimiz değil mi ya? Ne hale geldi bu millet? İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken, bilen anlatıyor. Bu İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken diyor, Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi, öğlen namazında, öğlen, cuma değil, öğlen vakit namazında dolduğunu biliyorum diyor. 150 bin kişi nüfusken ya, adam bunu söylüyor. Bugün zannediyoruz ki İslamiyet çok ilerledi, çok ilerledi. Nereye ilerledi ya İslamiyet? Nereye ilerledi? Camiden anla işte. Miting meydanlarını doldurmakla anlaşılmaz. sabah namazında camiye gelenlerin sayısıyla anlaşılır. Çünkü miting meydanlarında dolduranlar kuru kalabalıktır. Üflesen köpük gibi kaçar gider. Ama sabah namazında camiye cemaata devam edenlerden İslamiyet hayır bekler. Kaç kişi geliyor sabah namazına? Ha, onun içinde bile münafık var. Her namaza devam eden adam diyor, Fenerbahçe'de bir cami var. İmamdan evvel gelir sabah namazına bir adam. Hep camide kapıda bekler, imam ondan sonra gelir. O kadar yani namaza erken gelir. Bu adama ne dersin şimdi? Lan bundan da sağlam adam yok dersin yani. Çünkü en evvel o geliyor. O da ne diyor? Aa, 20. asırda şerah da olur ya. Hadi bakalım şimdi gel. Al hele cami cemaatini. Al birini vur birine. Nereden tutacaksın ya? Nereden tutacaksın? Türkiye'nin hali bu. Şimdi İstanbul'un nüfusu olmuş 15 milyon. Edirne Kapı Camisi Cuma'da dolmuyor ya. 150 bin kişiyken öğlende dolan cami 15 milyon olmuş, Cuma'da dolmuyor. Nereye gidiyoruz? Bunun hesabını sorun bakalım. Ondan sonra siz de merak ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ya Hoca Efendi ne var? Türkiye'de İslamiyet bu kadar ilerledi ama hala sıkıntılarımız bitmedi ya. Müslümanlara çok sıkıntı veriyorlar. Verirler. Müslümanlar o belayı kendi başlarına açıyor. Niye? Ya Müslümanların sayısı arttı ama takvası artmadı. Takvası artmadı. Allah korkusu artmadı. Hacı hoca bakıyorsun muamelesi, ticareti bozuk. Yalan yere yemin etmek, adamı kandırmak, borç alıp ödememek, bunlar Müslümanlarda bol bol konuşulan şeydir. Adam sakalı var, sarığı var, herifin evine gitmiş, kiracı olmuş, bir senedir kira da vermiyor, çıkmak da çıkmıyor ya. Ulan ne yapayım ben bunu sakalı sarığını şimdi? Sakalı sarığa da zarar etti bu adam. Bu adamın şimdi sakal, Resulullah'ın sünneti, sarık peygamberimizin tacı, başımızın üstünde. Ama bir adamın huyu bozuksa, sütü bozuksa şimdi bu adamda örnek olmaz ki ya, ölçü olmaz ki. Adam gelmiş bana, hoca ben ne var? Bu adamı sen tanıyor musun? Tanıyorum. Buna bir şey de ne oldu? Bir senedir ne kira veriyor ne çıkıyor ya? Eşkıya mıdır nedir diyor ya? Ben de dedim ki ben ne yapayım buna? Ben buna bir şey desem beni dinleyeceğini tahmin ediyor musun? Etmiyorum dedi, seni de dinlemez. O zaman boşuna ne bana söylüyorsun? Beni de dinlemez. Çünkü herif ne yapardına bakar ya? Ne bakıyorsun onun sakalına sarığına aldanıyorsun ya? Yani Türkiye'de başımıza ne geliyorsa bizim kötü huylarımızdan geliyor. Sahtekarların yüzünden, istismarcıların yüzünden. Hadi bakalım hakiki müminler de arada kaynatılıyor. Yaş grubu bir yakılıyor yani. Efendim kardeşlerim, sayının artmasıyla Allah'ın yardımı gelmez. Ya kalitenin artmasıyla gelir. Kemmiyet mühim değildir, keyfiyet mühimdir. Kemmiyet ne demek? Sayı mühim değil, hiç önemi yok. Niçin önemi yok? İşte Bedir Muharebesi. 313 kişi 1000 kişiyi yenmiş mi yenmemiş mi? Kaç misli kuvvet? 3 misli. 3 misline galip gelmiş mi Bedir'de? Gelmiş. İşte Talut'un komutasındaki orduda ne buyuruyor? Estaizu billah. Kâle lezîne yazunnûne ennev mulâkullâh. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kedîraten biiznillah. Nice azınlıklar Allah'ın izniyle çok cemaatlere galip gelmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun örneği yok mu? Dolu! Müslümanlar çok kazandıkları harpte sayıca çok değildiler. Hep azınlıktaydılar, çoklarını ne yaptılar? Yendiler. Bir tek Huneyn Muharebesi'nde ne oldu? Tersine oldu. Müslümanların sayısı çok oldu. Sayısı çok olunca da yenilecek duruma düştüler. Niçin? Çünkü biz artık sayımız çoğaldı, azlıktan dolayı mağlup olmayız dediler. Kendilerine güvendiler. O anda Mevla ne buyuruyor? He? اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ Allah size çok yerde yardım etti. Hüneyn günü de yardım etti. Ama Hüneyn'de ne oldu? Çokluğunuzu beğendiniz, sayınıza güvendiniz. Yani insan çok olunca otomatikman biz zaten yeneriz, çokuz. Ha, Mevla da buyuruyor ki o çokluk sizi kurtaramadı. Öyle bir sıkıştınız ki koca yeryüzü genişliğiyle size dar geldi, sonra kaçmaya başladınız diyor. Allah Allah. Sonra ne oldu? ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةُ عَلٰى رَسُولِهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَنْزَلَ جُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا. Sonra Allah kuvve-i maneviyesini peygamberine indirdi ve bütün müminlere de manevi bir güç yağdırdı ve sizin görmediğiniz melek ordularını da indirdi, ondan sonra galip geldiniz. فَمَنْ نَصْرُ اللّٰهَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yardım ancak Allah'tan geliyor kardeşim. Tek bir kişiye yardım ederse dünyaya onu hakim eder. Tek bir kişiye. Ama o yardım ederse o bir kişiye. Ha, biz Allah'a güvenmiyoruz, Allah'a dayanmıyoruz. Sayımıza güvenmiyoruz. Şu Türkiye'de Müslümanların sayısının artması kurtardı mı bizi? He? Türkiye'de Müslümanların sayıların artmış olması kurtardı mı bizi şu anda sıkıntılardan? Kurtaramıyor. Niçin? Sayı artmakla değil, kalite artmamış. Çünkü Müslümanın sayısı çok ama Sultanahmet'i dolduruyorsun, 1 milyon, 2 milyon topluyorsun ama sabah namazına çağırdığın zaman adam bulamıyorsun. Zikre gel yok, şükre gel yok, sünnete gel yok. Gel ondan sonra toplanalım, simit yiyelim, marş okuyalım, adam çok. Yani efendi kardeşlerim, tek kanattan kuş uçmaz. Bu işin esas tarafı manevi kuvvettir. Manevi kuvvet nereden gelir? Mevla'dan. Neyle gelir? İman ve ameli salih eşliğiyle gelir. Salih amel yoksa Allah'ın yardımı gelir. Ya görmüyor musun? Hazreti Ömer zamanında radıyallahu teala gönderdiği müvrezenin kafirler üzerine saldırdığı seriyenin efendim içerisinde misvak kullanmadıkları yüzünden kaleyi düşüremediler ya. Kaleyi sardılar. 25 gün bir ay kuşattılar. Yahu dediler hiçbir gavur bize bu kadar dayanamazdı. Bu kale bize niye bu kadar dayandı? Başlarındaki komutan da bunu anlayamadı. Hazreti Ömer'e mektup yolladı. Emirül Müminin Medine'deydi. Durum bundan ibaret. Kaleyi fethedemedik. Acaba ne var? Bunun üzerine Hazreti Ömer cevap yolladı. İyi araştırın. Belki de içinizde biri bir sünnet terk ediyordur. Allah. Bir de incelediler ki misvak sünnetini terk ediyoruz. E biz evde bile misvak kullanmıyoruz ya, adamlar harpte. Tamam dediler, ağaçlardan misvaklar yaptılar. İşte o misvak, onu sen odun gibi görürsün ama adam diyor ki ne soktun o odunu ağzına? Sensin odun lan kütük. Resulullah'ın sünnetine odun denir mi? Tövbe ya Rabbel alemi. O misvak, es-sivak, metharatun lil-fem, merdatun lil-rab. Ağzı temizler, Allah'ı razı eder. Bak, harpleri kazandırıyor. Başladık diyor hepimiz misvak kullanmaya. Yontuyoruz ağaçlardan, dişlerimizi misvaklıyoruz. Gavurların gözcüleri kalelerden bakıyorlar tabii. Gözcük gözdeler. Düşman kapıda çünkü. Ne olacak? Ya bu Müslümanlar ne halde ya? Beni bile biliyorlar. Ağaçları yiyorlar ya falan. Allah bir korku attı kalplerine, kale düştü. Fekade ve fî kulûbîmur rûb. Kur'an'da çok geçer. Mevla buyuruyor ki ben diyor kalplerine bir korku atarım diyor. Adama kendi evini eliyle yıktırırım diyor. Öyle kaleler nasıl düştü? Sahabe-i kiram dışarıda, düşman içeride. Efendim, Kurayza oğulları, Haşr suresinde geçer. Resulullah Efendimiz kuşattı onları. 25 gün ya, muhasara. Sonunda baktılar, Allah-u Teala bile kalplerine bir korku attım. Ne yaptılar biliyor musun? يُخْرِمُونَ بِيُوتَهُمْ بِيَيْدِينَ وَيَيْدِينَ مُؤْمِنِينَ. Yahu dediler, anlaşılan o ki, biz yenik düşeceğiz, Müslümanlar bizi burayı fethedecek. Madem öyle bu kale onlara da kalmasın diye başladılar içeriden kendi kalelerini yıkma. Müslümanlar da dışarıdan yıkıyor zaten. Mevla buyuruyor ki elleriyle ellerini yıktırdım diyor ya. Yeter ki ben adamın kalbine bir korku atarım, inananların kalbine bir cesaret atsam işi bitiririm diyor. Ama nerede o mümin ya? Nerede o mümin? فَاْتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ. Ey akıl fikir sahipleri, basire şuur sahipleri, ibret alın diyor Allah, ibret alın. Kaba kuvvetle değil, mesele itikatla, tevekkül, Allah'a teslimiyet, peygamberin sünnetine ittiba ile kazanılıyor ya. Başka bir çaresi yok ki bunun. 40 yoldan deniyoruz. O yoldan git kayaya çattın, bu yoldan git duvara çattın. Çıkmaz, bir yol çıkar. Muhammed Mustafa'nın yolu sallallahu aleyhi ve sellem. O yolun dışındaki yollardan deneme yapmayın, boşuna vakit kaybedersiniz. Sünnet üzere yaşayın. Felah oradadır. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ona uyun ki yolunuzu bulun diyor. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onunla indirdiğim nura, Kur'an'a uyanlar ancak felah bulacak diyor. Sen nerede kurtuluş arıyorsun? Amerika'nın peşinde öküzün altında buzak bekliyorsun. Ne zaman doğurduğu görülmüş ya? Yahudi Hristiyan sana iyi rüya görür mü ya? Düşman. Gavur düşman. Biz de onlara benzemeye hayran. Böyle onların izinde gidiyoruz. La havle ve la kuvveti. Kendi ecdadımızı terk ettik. Kıymetli tarihimizi yok ettik, elimizle imha ettik. Efendim, nerede bir Yunan felsefesi var, onu sahipleniyoruz. Bu bize reva mıdır? Şimdi şu İstanbul'un fethinde ne büyük dersler var. Demek ki Hazreti Fatih ne büyük bir kumandandı ki, ordusu da ne mübarek bir askerdi ki, o hadisteki müjdeye nail oldular. Bak, bir misvak sünnetini terk ettikleri için sahabenin zamanında Hazreti Ömer'in ordusu bile bir ay kaleyi fethedemedi de Hazreti Fatih nasıl fethetti? Demek ki ordunun tamamı sünnet üzereydi. Allah Resulü sünnetini terk eden bir kişi içinde yok. Onun için kazanabildiler. Beni İsrail'de Musa Aleyhisselam'ın ordusunda bile bütün ümmeti diyelim Allah'ın yolundaydı. Bir kişi komutanlarından birisi bir kadınla zina etti diye Allah Teala mağlup etti ya. Bak, bir kişinin zinası yüzünden bütün ordu yenilir. Allah. Bu ne demek? لَتُفْتَعَنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّتُ Elbette muhakkak İstanbul fetholunacak. Ama mutlaka Resulullah kesin konuşuyor. Ne zaman? Hendek Muharebesi'nde kazılırken ortalık büyük kayalara çatıyorlar, kimse kıramayınca Resulullah'a çağırıyorlar. Gel bir kayaya çattık, kıramıyoruz. Kaç kişi kıramıyor ya? Efendimiz geliyor, balyozu alıyor, bir vuruyor. Vurduğu zaman kıvılcımlar çıkıyor. O kıvılcımlardan mübarek fetihleri görüyor. Şam'ın köşklerini gördüm diyor. Kudüs gösterildi diyor. İstanbul fetholunacak diyor. O kıvılcımlarda Rabbim ona onları parlatıyor. O zaman münafıklar ne diyor biliyor musun? Sen diyorlar Medine'de kendini müdafaa etmekten aciz duruma düşmüşsün. Düşman etrafını çevirmiş, hendek kazıyorsun kendi şehrinde yaşamak için. İstanbul'dan bahsediyor, adama bak diyorlar. Münafığa bak ya. Resulullah Efendimiz orada karnına taş bağlamış. 25 gün açlıktan kırılmış bütün ordu. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömerler, Hazreti Osman, Hazreti Ali'lerin hepsi sanki mübarekler terden, topraktan, efendim çamurdan adam olmuş, hendek kazıyor bütün sahabe. Allah'ın en sevgili kullarına Rabbim bak neler çektirmiş. Hendekleri kazdır elleriyle, kainatın efendisi mübarek eliyle vuruyor. Balyozu vuruyor, üç kere vurduğu zaman üçüncüde kocaman kaya kum gibi akıyor böyle. Ya. Oradan haber verdi İstanbul fetholunacak. Oldu mu olmadı mı? Oldu. Ne buyurduysa çıktı, kıyamete kadar da çıkacak. Ama sen ona inancını yitirme. Ona itikadını kaybetme. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا Onun komutanı ne güzel kumandandır. Sultan Muhammed Han aleyhirrahmetü vel gufran. فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ الْاَلْكَذِرِ Onun askerleri ne güzel askerlerdir. Fatih Sultan'ın ve İstanbul'un fethinde bulunan bütün ordunun ruhlarına bir Fatiha okuyalım. Ondan sonra bir kısa devam edelim. El Fatiha Allahu salli ala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. Na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratal mustakim. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Hazreti Fatih'i kim beğendi? Kim methetti? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa kim? Allah'ın beğendiği, sevdiği en büyük elçisi. Peki Allah'ın en sevgili kulu, Fatih Sultan'ı ve Osmanlı'nın ordusunu methettiği vakitte bunların aleyhine kim konuşabilir? Kim konuşabilir? Hazreti Fatih'i Resulullah beğendiğine göre onun başında ne vardı? Sarık. Görmüyor musunuz resimlerini? Çenesinde ne vardı? Sarık. Üstünde ne vardı? Cübbe. Ayağında ne vardı? Şalvar. Hanımı nasıldı? Çarşaf. Ama geri mi kalmıştı? Ne geri kalsın ya? 8 lisan biliyordu. Kur'an'ı biliyordu, fıkhı biliyordu, usulü fıkhı biliyordu. Molla Hüsrev'den okudu. Molla Gürani'lerden okudu. Maneviyatta Akşemseddin Hazretlerinden yetişti. 20 yaşında, 25 yaşında bir genç vaziyetinde ne dünya ilmi bırakmış, ne ahiret ilmi bırakmış, bütün ilimleri yutmuştu. Bütün fenleri bir toplar döktürdü, Avrupa'da yok. Gemileri karadan yürüttürdü, dünyada görülmemiş. Şimdi denizde yürüyemiyorlar. Böyle bir komutandı. İslam bizi geri mi bıraktı? Sarık bizi geri mi bıraktı? Ya sarığın hakkını verememek bizi geri bırakır. Sarık geri bırakmaz. Ama sen sarığı sararsan da sahtekarlık yaparsan o zaman geri kalırsın. Ama sen Resulullah'a uyup da sarığı sardıktan sonra fende, teknikte, kuvvette, silahta, her şeyde İslam hepsini emrediyor. Maddi ve manevi sahada dinini ilerletirsen o zaman dünyaya hakim olursun. Ya kardeşlerim, şimdi buradan ibret alın. Hazreti Fatih'in kıyafetini beğenmeyenler, sizi kim beğeniyor? Sizi kim beğeniyor? Ne gavur beğeniyor, ne Müslüman beğeniyor. Ne gavur beğeniyor sizi, ne Müslüman beğeniyor. Öyle değil mi lan? İki cami arasında bir namazlar. Nereye gideceklerini şaşırmışlar. Ne İslam alemiyle birleşebiliyorlar, ne gavurlar kabul ediyor. Böyle kapıda ortada. Neresi açılırsa oraya girecekler işte. Allah selamet versin. Ne rezilliğe düştük görüyor musun? Yakışır mıydı bize bu zillet, bu hakaret? Şu şanlı ecdadın torunlarına. Niye onların yoluna gitmedik de düşmanlarının yoluna gittik? 300 sene haçlı seferleri yaptılar. 300 sene bu milletin ecdadıyla bu haçlı ruhu hala yaşatıyorlar. Sen bu adamların gittin, haçını boynuna taktın, lazımlığını kafana taktın. Yakıştı mı sana şimdi? Yakıştı mı sana? Ecdadının sakalına sövdün, sarığını yasak ettin. Vah vah vah. Bu kadar tersinelik daha görülmemiş. Allah bunu düze çevirsin inşallah. Bunun hükmü yok. Bu batıl köpük gibi sönecek inşallah. Allah misal veriyor Celle Celaluhu. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir. Su ne var? Alttan gider ama ne sert tanır ne bent tanır. Aşar geçer. Köpük ne yapar? Üste çıkar. Ama hükümsüzdür çünkü atar, pıt söndü gitti. Onun için küllü şey yercu ile aslı, her şey aslına döner. Madem ki bu milletin aslı Kur'an ve sünnetle yaşadı, bu millette aslına dönmesi nedir? Doğaldır, doğaldır. Şimdi İslam niye ilerliyor? Bu Müslümanlar nereden çıktı? Yahu kardeşim nereden çıkacak? Zaten bunun ecdadı böyle giyiyordu. Zaten bunun dedeleri böyle giymiyor muydu? Her şey nereye döner? Aslına döner. Ama sende varsa Ermeni tohumluğu, sen oraya dönersin. Varsa Yahudi bozgunluğu, sen oraya dönersin. Bende varsa İslam mayası, ben aslıma dönerim. Her şey nereye döner? Aslına döner. Allah bizi de, bu nesli de aslına çevirsin inşallah. Şu o büyük ecdadımıza layık eylesin. Yollarında daim eylesin. İnşallah uyanıklık ümidimiz var ama Müslümanlar, bir yandan dua edelim, bir yandan davet edelim. Yani hem milleti çağıralım, bir şeyler duyuralım, tek tek olsun ulaşalım, bir yandan da yalvaralım. Gece kalkalım, uykuları kaçıralım, Allah'tan yardım isteme namazları kılalım. 450 kere dedim size, okuyor musunuz? Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter diye dua edelim, korkularımızdan inşallah kurtulalım. Sabah akşam saatlerinde gafillerden olmayalım, zikir üzere meşgul olalım. Ansızın gafletle yakalanmayalım inşallah. Çünkü bir gün mutlaka ya ölüm gelecek, ya bir azap gelecek. Geldiğinde Mevla Teala bizi kurtarmasını istiyorsak, imanımızı kurtarmayı istiyorsak, Allah'ımızın yolundan zerre kadar ayrılmayalım. Ondan sonra çağırdım sizi. Kiminiz, çok azınız icabet edebildiniz, çoğunuz icabet edemediniz. Ama benim yine vazifemdir. 7 hafta yapacağız, 14